ٹول شیطان عبادت کی زکا چی چل دا اغد کنا دا ٹول چلو نا غجو اکڑی خلقو تا نمونے والی اخیری اوزان تنیس تلے دے اغد ایسوک نسبت نکی او کار ٹول دا اغد او سلورم ورطوی کے چلے دے نب بس کئی گن عذاب بدر باندر آشقا یا بطینی اقاپن یمستک عذاب من الرحمن اے بابا جی زیاریگم چو برسی تا تازاب داغ ذات نا چغخو عذاب چالا نور کی پالا سان باندی ولی رحمان دے دا بستا دیر بد قسمتی ہا چی در رحمان نا پتا عذاب راشی در رحمان نا خوک خلق و رحمت راضی دا بستا بد بختی جی پتا باندی عذاب راضی فتکون لشیطان ولی زکا چی بتا دا شیطان دا پار دوستو کل کل فید علت پار راضی عذاب بدر تولی رسی زکا چی تا بدا شیطان مر گرے نو دا غد دوست بے نو عذاب بدر ترا رسی نو کلام کی قلب غنت دے و تاوی چی تا دا شیطان دوستی زکا مکوا چاہیے مست کا عذاب من الرحمن عذاب بدر باندھ راشی یو دامان او کدا ترتیب شنو بیا بیا مطلب دار چو برسی تا تا عذاب در رحمان بادشان نچ عذاب در تو رسی ن تو پزت کی راشی فتکون علی شیطان ولی نخدے سرب دشمنی کے شیطان سرب دوستی کے دا ام ڈیرا بہتر خبر رہا ذکر دا خو بالکل تجربہ پیشوئے گا کم خلق باننے چا اللہ پا دی دنیا کی سخت راوستا کنا دے پی امتحانو کنا چی کدی ما تفریادو کو کدی جر تا قبلیتا موخ کو او کدی توبی ویستے او دا قبل گناو نمافی اغختا او گری پریخو دے او گلی بنی لرے کو نا غی چرتا غی چی سمرا پہ سخت رہے لے نظورا نور سر کشش نور سر کشش دکھا جی روجی میاش و خلق و تویتا سو روجی ننی سی وی من سر ایڈیر خوکلو چی روجی و لونی سو فتکون علی شیطان ولی خسر کشش دا بیانو کہ ابراہیم علیہ السلام پل پلارتا سو سو دل چی یا بابا جدا سے مکوا یا بابا جدا سے مکوا قال انو غو توی خا تو زما خدایان نمن زو تا خدایان وے ما تو دی نشی کولے دی کانو لاند دی قال اراغب انت وی پلار دے ابراہیم علیہ السلام چولی تو انکار کہتو تو مخلول کے ان آلیاتی زما دا خدایان نا یا ابراہیم تا تو ما تو زما دا خدایان نمنی لئن لم تنتهي كجرمنا نشويد خپل خبرنا لارجمنك ادير بدو كنزم يودامانا رجم كنزل تويلش يا عبد ولم فقال باندي وهجرني مليا او لريش زما د مخنا زما په مخ باندې ملګا ډیر زمانہ مليا طويلا ډیر مودا قال سلام عليك ابراہیم علیہ السلام جزستا سناستان رخصتیم سلام یہ پینا چو اول سلام قابل نو تی تو سلام نو متارکت ہوئی خواہ سمطلب سلام علیک من ان اصیبک بمکروہ زماد اللہ سنو بتاتا اس تکلیف نرسی خواہ ولی تا خود گٹو خبر اکڑا خسنکو ماں کدا بل سڑے ناوی چ سب میں اولی زب دوں اولما ہونا زد پلار مور قدر پی جنم نو سلام علیک زماد اللہ سے بتا تو اس تکلیف نہ رسی سأستغفر لک ربی ز بخن غارم استاد پارا دخل ربنا انه کان نبی حفیام یقینا چ دا رب زما پما باند دیر مہربان دے و اعتذلکم اعوذ استا سن جدا کی گم وما تدعون من دون الله او داغ خدایان چتا سو تاوازن کوي بغیر د الله اقوم پریدم تاسوم پریدم وادعو ربي زبخ پل رب تفریات کوم، زبخ پل رب تسجدی کوم، زبخ پل رب تزاری کوم، عسا اللہ کون بدعائے ربی شقیم، او زما یقین دے چی نبشم پا بلنی دخ پل رب سرا چری بدبختا. فلما تظلهم کل چی پری خودل او جدا شو دا دینم، وما يعبدون من دون الله ودا وخدايان ما چدي بعبادتك وبغير دالان، وحبنا له إسحاق ويعقوب، ما وطوي جيوازكي جبنا زبطا لذي فضيبان دير بهتر خلق دركما، تانا لم پاتشو نور لم بدل دركما. وبا خمون دتا إسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام نمونه وليقيم كنخا اللہ طرف نو تدا نمونا ملوشی ہو. وکلن جعلنا نبیا، اریو گردو لیومنگا پیغمبر، ووحبنا لهم من رحمتنا، او بخلیومنگ دیتا دخپل رحمتنا، دام ارسو تا دخپل رحمتنا او بخل، یا بخلیومنگ دی طولو تا من رحمتنا بازی دخپل رحمتنا. طول رحمتنا خو اللہ چارا نور کئی، بازی بازی ورکی اندیل، بازی نبوتو علمو دا طول دا اللہ رحمت تی. وجعلنا لهم لسان صدق علیا، او گرزو منددید پارا پراتلن کو خلق کی بیان رشتنے دی رجت، چی سمر رست خلق رازی نو پدی بانی آفرین وی، پدی بانی سلام وی، ددی سی بطن پیخا لسان صدق بیان رشتنے. فجب ازکو کہ بیان فجب کی کنا دا حال دے ابراہیم علیہ السلام ذکر شو، دا دعوت پل پلار تا سمر پا آسان سرے او سمر پا ادب سرا، خو لیکن پلار کے بالکل ادب نو ہا چو تیویلی وی چی ابو نیہ یا بچیا نا وی تیا ابراہیم نمی ہوتا واغس ذکر آگا کی احترام نو اگر زی حق نو پی جندلے. وذکر فی الکتاب موسیٰ، بیان کا پدی قرآن کے حالت دا موسیٰ علیہ السلام، انہو کان مخلصا یقیناً ودے چونکڑے شوے پٹولو خلقو کی، وکان رسولا نبیا، او دے رسول پہلے گلے شوے دا اللہ طرفنا، او نبی خبرون کے مخلوق لرام. ونادینا من جانب التور الایمن، مونږ आवाज کړو د تا دا طرف د کوی تور خینا، وقربنا ونجیا، مونږ را لزدې کړو دلرا جرګه کوونکې، کوی تور کې وسره الله جرګه کړو. ټول د انبیا او شان ذکر کړو. او حبنا له من رحمتنا خاوارون نبیا، بخلې مونږ د تا د خپل رحمت د وجنا اور دا ہارون علیہ السلام پیغمبر، چد سوال کرو چی اللہ ز فرعون تزم او یواز ایما، نمال سوک مرگریو گوری وزیر لخپل اہل نا، اللہ و تہارون علیہ السلام کو چیزا دے استاثر پیغمبر شکا. تولو کہ اللہ نسبت دان تولی کی چی ما تا محتاج نو. ونا دینا وقربنا ووہبنا. وذکر فی الکتاب اسماعیل، بیان کا پدی قرآن کی واقعہ دے اسماعیل علیہ السلام، انہو کان صادق الوعدی، یقیناً چی دے دیر رشتنی وعدی والاوم، دیر پابندو پخپل وعدہ کی، تو کہو سڑی و سر ایو وعدہ کری وچی تودری گذر آزمہ، ندیوی پاغذے دری روزی اولیارو، آگر آنا ایک نا، مداری کوئی ناہی کا، ناہی کا فی الصدق الصبر علی الذبح، وید اسماعیل علیہ السلام دو رشتینوالی دا پار دا خبر کافی دا چی چڑی تے غالی خیوان، بس دا گا پراو کا نفا چی پلارو تویز دا علوم وی ایلہ بنکے الصبر علی الذبح، دا گا رشتینوالی کا نفا صادق الوعد. وکان رسول النبی، او دیم رسول اور علی گلی شوید اللہ طرفنا جرہم قبیلیتا، او دیو خبرون کے خلق لرا دا اللہ دا دیننا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. دخو بخلق تا امر کو چی خلق منز کوئے زکاة ور کوئے عبادت کوئے ندیسن معبود شو یا مشرکینو تاسو دا تصویر پا بیت اللہ کی صلح کی خود چکن دا خدے دے ناخو خلق تاوی چی منز کوئے عبادت کوئے خلق تا امر کوئے دخ پل زان امر و تا نکی چی زمان عبادت کوئے اللہ رب العزت پا حق وکان عند ربی مرضیم او دے دخل رب سرا دیر قبول شوے او غر شوے. وذکر فی الکتاب ادریس بیان کا پدے قرآن کی حالت دے ادریس علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا یقینا چودہ دے رشتنے پیغمبر. ورفعنا مکانا علیا اچت کرے من دلرا مرتبی اچتے تا مشہور خدا دا چدا وید نوح علیہ السلام وقت کے سو پیغمبر تیر شوی خدا قرآن دا انداز ندا سے معلوم ہے چدا بنی اسرائیل کے دے ادریس علیہ السلام خلق و بگی کسی جوڑی کڑی دی چدا ادریس علیہ السلام و دا جبریل سر دوستی ونو و تیوی چیرہ خود تا پا ما باننے چرے دا جنت سیلو نکنو نور دیر کسی جوڑی کڑی دی ناچے بوئی تزان سرا اسمانو نتا نال تکیوی عزرائیل علیہ السلام را گئے جبریل علیہ السلام ته وی چیرہ جی بکار دیو که زید کڑاو نخلاص کرما ولی ویما تا اللہ وی چی تو دا ادریس نا پس الورم اسمان کی سا اخلی نوی زار یانم چی خدا یا خو پزمکا کی دے پس الورم اسمان کی بات سنگ سا وی خوا نا غوی دا خو ما سیل در آوست رے بس وی دا اللہ حکم دینا سیتی واغستو دیو جبریل علیہ السلام سوالو کہ جی اللہ ما میل مرا وستے واغ سر دا سکارو شو دا خواجی بکارو وی اللہ بیا جوان دیکھو دیتا خو جوان دیکھو لڑو سکار نہ دیکھا نا وی بوئی تا جنت تا او چی سیلی پیوکن وی بیا و تاوی چرا چیزو وی اگوی چیزو خو نظم ولی وی بس چی جنت تو سوکرا شفاعت نبی انوزی اما دا جنت طول طول شرطونا پورا کری دی ولی مرگ را باندر آگے بیا جون دیشو ما جنت ترالما نبس دخو دوست دوتو نیم نبس وی اغا پاتی شالتا جنت کی خوا اغا سکی اغا وی جنتیان لجامی گنڈی جامی بیشلی دلینو انور صلی اللہ سر نشتر سامان چی دیو لجامی گنڈی دار بسی قسی جوڑی شوید فکر چی نبی علیہ السلام تلیو نس سلور و اسمان کی لی دلیو سنگ چنور انبیاء فاغا ارواحو ارواح تول متمثل شیو حل تک عالم ارواح مکانا علیا مطلب دانو دی چی خلقو تناغستری چی سلور و اسمان کی دینا مطلب تناوچتا مرتبہ دا دا بالے ہو کہ چرے الہ و سر راغلے خواہ سنگ عیسیٰ علیہ السلام سر راغلی چو ورا پہ ہو کہ الیہ بیاوی مرتبہ ہو چاہتا تمراد دا ورفانا ہو منگو چاہت کرے دلرا مکانن علیان اگو چاہت مرتبہ تا انبیاء ذکر شو دیزے پورے اس اللہ رب العزت تطول خلاصہ بیانی خواہ اولئک الذین آداغ پیغمبران دی انام اللہ علیہم چلہ پدی باندے احسان کرو من النبیین پیغمبران دی من ذریت آدم اولاد آدم علیہ السلام دے آلیہن دی طول علامی اغد عبدیت دی ومن من حملنا معنو او داغ چا اولاد دے چمونگا خیجول نوح علیہ السلام سراب کشتے کی داغید دریو زامن اولاد دے کنا ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل اوس اولاد دے دے ابراہیم علیہ السلام، اوس اولاد دے دے یعقوب علیہ السلام، وممن هدینا واجتبینا، اوس داغا چا دی چمنگا وتا ہدایت کڑیو دو صحیح لارے، امنگا غرکڑیو دو نبوت تپارا. طول گورا اللہ زان تا نسبت کی، حملنا هدینا واجتبینا، دی خپل سے اختیارات نو خواہ دے خوشان ذکر شو. نوسرا جا جزیو گورا اذا تتلا علیم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، کل چلستلشی پدیبان دے آیاتنا در رحمان پریوزی اللہ تو سجدک ان کی او جلید ان کی. دادا آگی آجزیو گورا علم غیب بلالو یہ خبر دا. اللہ تا فریادو نکی سجدیو تکی آجزیو تکی، دا حال ذکر شو. اسی او سوالو چگو ردی انبیاء پا دنیا کی دمرا خدمتو کو دمرا محنتو کو او دا مخلوق اصلاح اکڑا، دا رستو ولی دمرا کار خراب شو؟ دی امت کی دا دمرا جنگو نو شو کنا، ادا ٹول دغی خلقو سرو شو چی دی پیغمبرانو اولاد زانتوی، دا دی ولی دا سی مقابلی شورو کلی. ملاوی فخلف من بعدهم خلف فاتش رستو دی پیغمبراننا نا اهل خلق خلف بیکار خلق. ولی بیکاری سوا اضواء الصلاة دین دا اللہ برباد کو. صلاة ذکر ذکر کرے حدیث کرا دی چی من زیعہا فہو لما سیواہا ازیع، چاچی من برباد کو نور خبر اڑتا پوس مکوا آنور خو بے مخکنہ برباد کری تھا، چی صلاة برباد کنو نور سکے امراض تینا طول دین دے اضواء الصلاة اللہ دینی برباد کو. وطبا شہوات روان شو تو دنیا پہ خواہشات بسی، تو دنیا پہ عیش پسی، تو دنیا پہ زیب و زینت پسی. دا چی اسڑے تو دی خون واخ نہیں کنا، ہاں بیا منزون منزون نہ کہی اسے چل تو دخل کو تو دغد پا رہے کی خا منز بیا سکی کچھ اوزن پری شہوات کے را رہے خا. فسوف یلقون غیا زردا چ ملاقات بو کی دا سزا دا خپل سرکشے سرم، یو دا مانا جزا اغین ردی سزا بولا اللہ اور کی کندا دی چی کم سرکشی اکڑا. دو مانا غین واد فی جہنم کلما خبت فتح اللہ ویدا جہنم کی او کند دا کل چ جہنم سمود بلشی بلشی بلشی اللہ بدا گئی کند نہ سر لری کن جو نور بتیس چی اگے تا غین وئی کنا اللہ دی باغی تو غرزولشی دی دن برباد کرو اللہ دنیا برباد کرو. الا من تابا او ڈونگے والے ہوئی دمر دے حدیث کے راضی چد سر نو تو سڑے اور خلاص کری شیا سے شین سلوی کال کی با ویخت نرسی اگے کندی تبدی ورزولشی کگوا گا کند دفا. مگر اگر سوکو چی توبے ویستا و آمنا ایمان رول پالا باندی و عمل صالحا عملی اخفل درست کن دادی فولائی که ادخلون الجنتا دوکسان و داخل شی جنتا ولائی ظلمون شیئا دی سر با ظلم نکلیشی ضربر. جنت عدن اللتی وعد الرحمن عباده بالغیب دا جنتنا دا میشوالی دی هغا چو عدے کرد رحمان بادشاہ دا خلو بندیان سرا اولی دلی ندی بالغیب دی دلی ندی او یقین کی چو دا اللہ جنتو نشتا او سوال کی دا اللہ نا. انہو کان وعدہ ماتیا یقینن چو وعد دا اللہ راتون کی دا دا سی جنت لا اسمعون فی لغوان نا باوری پارے کے بدا خبرہ اس تکلیف پا بکی نہیں تردی چی رفلی اگر بدا خبری پا بکیوں نہیں خواہ الا سلاما، صرف دا بھائی چوبل سر ملاقات کی نو سلاما سلاما دا آواز باوری نور دا دنیا دا سے بد ردی ہو اسپک اسپوری ہو فحش وینا غرول بپکی نہیں سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا دی جنت یان لا رزق دے پدی جنت کے سحر او مازیگر، بکرتن سحر واشین او مازیگر دیوی چ داہو دا برو جینو چ پیشمنے بکو بیا وے مقام ماتو دا سنگ چل دے نہ بکرتن واشین اردے چ راشل من ویلو مراتن عموم دے ہر وقت مراتن ہر وقت دے ہاں بکرتن واشین خدا وقتوں ذکر یاد کرل چیز جنت ہر وقت دا سے دے لکا سحر او مازیگر دا خو وقتوں نہیں کنا دیر پار یاد کرل دیتی نا دعویٰ غصتا چی خسار او مازیگر بھئی امینز کے بسنی ننا دا تا تاوی چیز جنت ہر وقت بکرتا و عشیان دا سے دے لکا سحر او مازیگر خا تلک الجنت اللتی نورس من عبادنا اللہ وی دا آغا جنت تے چمونگے ورکو دخپل بندیانونا چالا من کان تقیم آغا چالا چیزانے بچ کری دا شرکنا دے شرط لگو خوا دیلے ورکو نبی علیہ السلام نے تپوسیو چی جنت کے شپار وز کرے لے رہو نہار شپار وز پکے نبی علیہ السلام شپار وز پکے نشتا خود شپے روز علامی غنتے برازی دا سی رانا براشی چی خلق بوئی چی دا جوڑ روز شوا بیا با دا سی حال راشی چی خلق بوئی دا نور شپا روز بگی نشتا مونگا خوئی چی دا بکر تنواشین نا مطلب دا دے چی هر وقت بدیل رزق ورکولش دا اولی سوا خودی که دا انبیاء و حال بیان شو دے ما ایسا که دا ملائک و حال ذکر کئی جبریل علیہ السلام ایثار شویو اتل سورۃ نور آغلے چراغ نبی علیہ السلام تے نہ تپوس کو کہ جبریل تولی من سر ملاقات نہ کہ زیاد زیاد داغنا چ تم سر ملاقات کہیں الا تزورنا اکثر مما تزورنا تولی بیا بیا نرازی مستا پراتلو باندر خوشالیو تو گور دوری ایثار شویو دا جواب راغے دا غو پجبا باندے چتو تو وایا وما نتنزلو الا بعمر ربک مون نشورات لیخ کتا دا اسماننا مگر پر حکم درفستا سران مون کو بغیر دی اجازت نشورات لے لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک دا اللہ اختیار دے زمونگا مخیتا کیا اسمان ندی اور زمون نرستو چزم کدا پمیند دے دوارو کے اما کان ربک نسیام او ندی رفتائی رون کے تغییر نو و بس تا دا غا حکمو چی دور روزی سار شو دا خو تاسو بخپل اختیار باندے ار پل گرزے را گرزے مون خود اللہ دی اجازت نبا غیر خکتا نشورت لے دا دعوی توحیدی بگی ذکر کرا رب السماوات والارض وما بينهما اغزاتو چی رب دا اسمانو نو دزمو کی دے او اغزاتو چی پمیند دے دوارو کی دی فعبدو نو حکم دے چی داغ بندگی کوا وستبر لعبادتے او صبر کا خپل زان داغ لعبادت تپار گران کار دے وستبر لعبادتے اللہ عبادت تبا دیر لے صبر پکاری صبر یہ واستبر یہ ویلی دلیل مبالغی دفارا هل تعلم لو سمیم ایت فیجن دل اللہ دفارا بل سوکو برابر پسیبتنو کی ولم یکن لو کفوان احد رشتہ اللہ سر برابر حصو کو سمیم اغمانا دا دل اللہ پشانتی صفتنو بل چاکلی دلی سمیم اغمانا ہوکنو خدل تمرات تند صفت مانا بہتر گا دا دویم ایسوا پدی کی رجز دا ملائکو بیان شو چی جبریل بھی منگا نشورت لے بغیر دی اجازت نا دا دری میسه شروع کی او دی کی صرف زواجر دی زورن دا مشرکین اللہ او تخویفات تی داری دا عذابونو ذکر ویقول الانسانو اوائی دا بدبخت انسان ایزا مامتو آیا کلچ زمرشم لسوف اخرج حیا نولی زبا بیا راویستیشم دزمک ناجوان دے جار داوی چاوی لاکن کتاب کی زمرا انکار کئی تھا اللہ جواب ورکی چ آو بالکل وہ تمخ کی حالت تو گورا نا سچلانو پیدا شیون تکم دے کیوی اولا اذکر الانسانو آیا نیا دی انسان خپل ځانتا انا خلقنا من قبلو چمون دے پیدا کرو مخکد دینا ولم یکو شیئان دا یوائی زکریا علیہ السلام تے خنوی لی ہر یو تویخا چو ولم یکو شیئان دے حس شیئنو تو دنم پا دنیا کی نو نبی آدنشم جو اندے کولے جو اندی کول پریدا دیر دیر خبری دی فوربکا قسم دی پزاد طرف ستا باندی لنحشرنہم چی خام خواب ذرا جمع کم دا خلق و الشیاطین او دا دی غمر گریم شیطانان کوالوال دی کلویلوی دی اب او سر را جمع کم سم لنحضرنہم بیا با طول حاضر کم حول جہنم جسیا چا پیر دا جہنم نا چی پل مخی با پریوزی تا دیر حیبتنا ادھرے دے بچت تشی پل مخی با پریوزی ثم لننزعن من كل شيات يا براوبا سمونگا دہر ڈلنا ایہم اشد على الرحمن عتیا اغا مشر ددی اغا لیڈر ددی اغا سرکشا چڈیر سختو پر رحمان ذات باندی دا سرکشین اللہ ایزا بگیار سوک پی جنو دنیا کے ڈلی ڈیری دی کنا خواہ نو دا ہر ڈلی نبا اللہ آغا مشر رو باسی چھ دے آغا رئیس دے دے آغا سردار دے دے آغا جوڑی سر دے ایوہم اشدو چکم پر رحمان دیر دیات سرکش و عناد گرو خا ایتیان سم لنہن آلمو بی آدام وارے چلائی منگا خپوئی گو باللزین پاغ کسانو ہم اولا بہا سلیان چاگیر دیر لائق دی جہنم تا داخلی دوم اگا چکم دیر لائق دی ناغب امراو باسم امخ کی بیکم تھا و ام منکم اللہ واردو آم نشتے پتاسو کدا سیوتن مگور ورزی باپ دی جہنم باندی کانا لا ربک حتم مقضی آم او دا خبر چی دا دا پر افس باندی تا پر رب باندی فیصلہ دا یقینی حتما مقضی نا حتمی فیصلہ دا لازمی فیصلہ دین خلاصے نشتہ دے دا آیتو حدیث کی وقت تحلت القسم ہوئی جب دا دا اللہ سوگن دے ہو دا بر اشتیاقی کی چی اغوی لی چی ہر سو بور دی جہنم تنو جواب داد چ وارے تو ہے ویلی ورو دو ورو تیرے دو تو ہر سوک بزک ور دی چی پولیس سرت باندھ و تیری گی کنا اوغد جہنم دا پاس لار دا خسوک بت نہ پوری ازی جنت تب لاش اشوک بہو ور دی گی کتا وروت خوب دا ٹول راضی دخول یا نہ دے ویلے وارے تو ہے ویلے دوی مدار چی دا خطاب خاص خلق سره دی دا مخکې نو ګوره دا هغه خلق سره چې هغې قیامت نه مانوي مونږ به بیا ژوندي کیږو د هغې سره خطاب د ناغې ته وایي چې و ام منکم تاسو ته مې بدبختو خلقو تاسو کې هیڅوک نشته د پاتې ټول به جهنم ته ځي خطاب خاص د ټولو سره نه دی ثم ننجی الذین اتقوا بیا دام وارا چه مون بخلاص کو کسان چه متقیانو او دا گناہ پوجی باندی تلیو جہنم تا نوابتی نرو بس فنظر الظالمین فی آجیسی او پریبدو ظالمان او مشرکان پدی کی پڑمخی ہمیشہ دا زجر دا پینکار دا قرآن سر مخک زجر و پینکار دا قیامت او دا زجر پینکار دا قرآن سرا کلی چی با دی باندی با قرآن لستے شکا نا دی بزر خپل مال دولت مخیطا کو با دی باندی با لوئی کولا چی ستاو سر مال دیر دی کمون سر دیر دی ستاو زیون خیست دی کزمونگ زیون خیست دی ورا پا دی باندی با ازان لوئی کولا اللہ پدی لوئی مکو ہے پیدا تو تلعالیم آیاتنا بیناتن کلچ لستلشی پدی باندی آیاتنا زمانگا واضح قال اللذین کفروا للذین آمنوا نوائی دا کافران دی مومنانتا ایو الفریقین خیر مقاما چکم یو ددوارو ڈالونا چمونگا او تاسو یو کم یو پمونگا کی بہتر دے پزے او مکان کی و احسن ندین او خیست دے پا مجلس کی پیغمبر تب نسبت کو چدیم ناستی او صحابو او سر ناستی کل چٹائی او کل نئی کل تندے پخاورو لگی در دی زید دے مکان دے دے مجلس دے اور آشا زمون زیو نو گورا سمر خیست دی او سمر شاندار دی پتی بے زانو چت گانا چمونگا غرائیو کا نخا ایو الفریقین مقام خیر مقام و احسن ندیا اسم دا حال لکھا چکم دنیا کی جماعتو ندی و مالون و سر ڈیر دی کنا ناغی زان لے عرض شے برابر کرے دے زان سٹ کرے دے ادی پلے چیدی نور چو گورنو استا و سر غصہ نشتا تا سلے آغا سوئی پو بروز باندے کینے آغا سلے آغا زان تا ببوز وخے ادی فارس برابر کری کنا ریکنڈیشن دی سو پسیٹو نے دیو دا ارس زمان نے یہ خیری کنا فدی با نظام بے گنی اچت گنی چمن کامیاب خلق یو دا دا آغا وقت دا خبر را روانا خوا زمونگا اجتماعی اجتماعی زمونگا اجلاس اجلاس وی او زمونگا میٹنگو دا پروگرامو نکنا اللہ رب العزت جواب کئی وکم اہلکنا قبلہم من قرن سمر دیر ہلاک کری دیمون مخیر دینا قومنا ہم احسن اساسا و رئیان اغیر دیر خیستا و پا سامانونو کے و پا نمائش کے اللہ وی کتا دا عادیان و سمودیان و سامان لی دلوے لاغی قومنو سامان او نمائش اغیر سر دیر زیادو ناغی کامیاب شو احسن و اساسن دیر خیستا و پا سامانون دکور کے دکور سامان کا نا ورئین او دیر خیستا و پا نمائش کے دا پا دلیل کے پیش کوئے و دیبان لوئی کوئے مومنان توی دعا و توکے چخدے دیل نورم در کی دیر چخدے تاسو لدا سامانون نورم دیر کی چی دکورون نامسم دکان نا جوڑ کری دی د کار شی پکې نشته دی خو بستش کدا په دکان کې پراته نو خبر نو چې دلته پراته دي قل من کان فی الضلالۃ و یتغسو کیا په گمراهی کې خوشاله دی دی کې دی خوشاله دی فلیمدد له الرحمن مدا نو مضبوط دی کې دی لره رحمان بادشاہ نورم کو مضبوط ول سره زیات دی کې رحمان بادشاہ دی لره نورم کو زیات ول سره منگا نخطا کی خدای دل دیر در کی زمان خوزنن لگی دی دنیا ترکا نا نگوالو او جی تاسو خوشا لیا او تاسو پیلوی کوئے کنا نخدای دل دیر در کی چی خپی دا آخرتنا محروم شے او خپی پا کفر او شرک کی مضبوط شے فلی امدد لہ الرحمن مدن دا بد دعائی و دید پارا حتی تردی پوری بتا سو پدی دنیا کے خوشحالے زارا او ما یو ادونا اللہ وی کل چوی ندی اغا چدی سرا وعدہ کے دیش اما العذاب آیا عذاب پدی دنیا کے و اما الساعہ او یا قیامت تردی پوری بدی پدی دنیا خوشحالے فسیعلمون زرد چپو بشی من هو شر مکانا تا خوزان تا خیر مقاما وی کنا چې زمون زوی نډیر خیسته او ډیر شاندار دی. الله استاد یې بل دی اتانه دی لیدلې هغه ډیر ناکار ځای دی. شر مکانن ډیر بد دی ځای مکان د دی په قیامت کې واضاف و جندا او ډیر کمزوری دی په لخکر کې. پدی بے لوئی و فخر کو چمنگ زیاد چمنگ زیاد اکثریت سے اللہ اکثریت نشتہ دے دا اس دا مومنان دا پارا دعائے خیر چگی تدا دعا ہو کے چخد دل نور دیر در کی امومنان تدا دعا ہو کے فیدید اللہ الذین اعتدوا ہدا او زیاد بکی اللہ مومنان تا چہ ہدایت مندل نور ہدایت دیب اللہ پا دن کی مضبوط کی دی تب اللہ نور اضافہ فعلم کیوں کی فمعرفت کیوں کی. والباقیات الصالحات خیر اوغ اعمال صالحات دامی شدی ونا پہ نرازی لمومنان و اعمال باقیات تھی کنا دی باندی اس پنا نرازی زیاتی کی زیاتی کی یو پلس و یو پشل باندی خیر دا بہتر دی پنی درفتہ باندھے پسواب کی و خیر مرد اور بہتر دی پواپس لو کی. مومنان چیزی کا ندیر و خوشحالی چمنگ زیو ندی یا زمونگا نعمت ندی مونگا ریت روانی مونگا دنیا کی خوارے کڑی دی منزنا کڑی دی عبادت نہ کڑی دی خیرات نہ کڑی دی فل مناسب روزی و ختم نہ تراوی ام کڑی دی خیر مرد وہ سخی تروانی ہو کر نزو دا ڈیر بہتر دین دا زجر دے مشرکین لبیا. او حدیث کے راضی مسروق ہوئی کہ صحابیو خباب ابن ارت اغبد لوارے کار کو یو کافر لے چوری جوڑی کڑی ہوئی حاس ابن وائل نو چیمان روڑو اگر صحابی نو اگر کافر تبھی مال اگر پیسے را کا نہ گورا تالے ماں توری جوڑی کڑی ہوئی پیسے را کا اگر تبھی در کون دل ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں نے کفر کہنا در بے کم دل تاولی دن بدل کو بولی تو مشران دن پرے ہو دو بس پد باندھ کو فروخن بیا بدل پیسے در کم اگوی گورا چتمنشی ابیا جوان دیشی نم بز کو فرون کم پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی خبیا بم جوان دے کی گم بیا کن بیا بجن دے کی گن ٹول خلق بجن دے کی ویزا چی بیا جوان دے کی گم نہ التا والا در کم پیسے کن التا بڑیری ٹوکے اوکڑے کا نا افرأيت الذي كفر بآياتنا ايستا خیال دے سڑی تا چ کفر کرے زو پایا تن بان دی وقال او بیا لا دام پکی وای لا اوتینا مالا و ولدا رب کلی شی مال قیامت کے معلوم او اولادهم نو قرض بدل اخلاص کم خا دا خبر کی نہ اللہ وی دے خبر دے اطلع الغیبا دے خبر دے دا غیبنا ام اتخذ عند الرحمن عہدا یا دو پورا کڑی دا دا رحمان ذات سرا وعدا پا توحید باندے دا اللہ سر دا وعدا کڑی دا چی لا الہ الا اللہ دے کڑی نو بیا رشتیا مال بوم دیری اولاد بوم دیری عرص بڑیری نو دو خو وعدا ام نو دا پورا کڑی ادا غیبنا ام نو دے خبر نو سنگوی چی را بکڑی شی مال مال اولاد کلا چرے دا سے ندان سنکتبو ما یقولو لکمنگا خبری چی دی ایکی ونمد لہو من العذاب مدن مو خو تیارے کو دل رد عذاب نا پورا تیارے ونرسو ما یقولو او دا اشتمال بتی نواخلو دا دی پوست بخر کی خوا نور بدو سمالی وابخلو ددنا غا چی دی اس باغی لوئی کی ویاتینا فردان رابش منت یوازی دے وجہ بیانی تدی مشرکین وخا ولی بتنا اخلو ولی بدد حالت دیر خرابی عذاب والا تیار وزکا واتخذو من دون اللہ آلہتا دینی ولی دی بغیر دا اللہ نا نور مددگاران لیکونو لهم عزا. دا سو مطلب د پاره نیولې دي الله ته، هو مطلب معلوم دي کنه. الله وی لیکونو لهم عزا د دې د پاره نیولې چې زمونږ د پاره شفاعت کوي. عزا دا معنی چې دې زمونږ د پاره قیامت کې سفارش کوي کنه، ډېر لوی عزت دی کنه. کلا ولا کلا کلا اوس شروع شفا دا قرآن پنیمہ کرا رہے اللہ وی چرے دا سندا دی اس عزت نشی ورکولی دیلا شفاعت نشی کولے. سیکفرون بعبادتہم کفر بکید دی پا عبادت باندی چتا سمگل عبادت ندکڑے ویکونون علیہم زدان او شبا دی دشمنان دی مخالف. تو تاولیاء وے اخ استاد مخالف بشی قیامت کے تابانی بلعنت ہوئی. الم ترا نگورے انار سلن شیاطین چمنگ اور پریشی دیدا شیطان پری کا فران باندھی دے امتحان نے کہنا تھا اور پریشی رمنگ دا شیطان پری کا فران باندھی سچل ور سرپی تا ازہم ازان اچتئی اور اخلا سی دی لرم داسی پورتی نکستے چپچا اور پری دی کنا زور اور اس پہ ہی کا نا ہمارے طول ورو دانگی. اللہ بھی دق قسمی دے کافران دے شیطانان ور پریسی دی او بس اغس و سرکی چی دے دیخو خی تا اوزهم ازا مانا دادا خوزی دی لرا پا خوزولو سران، گڑی دی لرا پا گڑولو سران. سم وی شر مول کنا ٹوکی ور پوری اکڑے خواہ در شیطانہ نکار نکن کر بے سڑے بھئی او غب چی دینو ناس بھئی اللہ سنو بے جوڑا کری بودتا مڑیتا قبرتا اسوال بکی چی ور پتا بشی پخلے بشی ازما کارو کا بے سڑے بھئی او غاڑی تبے امیرے پر سید مارو کا نا اگو تبے ٹولی ڈکی دا غمو اخبے تبے کنجے کی پرتی دی کسے چل لے تو انہیں خبر کا دی کڈیر لے کمال لے تا عزہم عزا خی شرمولی دا خلق فلا تعجل علیم تا تلوار مکو پدی باندے دا عذاب انما نعود دلوم عدان منگ دیر پار تیارے کڑے پورا تیارے داموئے چپ دی دے عذاب راشد کا بس عذاب والا تیار شوئے دے خپورا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدن باغرت باندی چراجم بکو متقین رحمان ذات تامیل مانو تو متقین راتلل بڑیر دی عزتی وفد میل منو طویل شی مومنان او متقیان چی قیامت کی راضی دا میلمنو پا شکل برازی پوخان و بسواری غوخان دا کافورو او دا مشکو آمبرو پوخان دی فاغی بسواری راضی با دا داغی راتلل دی وفدن ملمستیا و نسوق المجرمین الى جہنم وردان او بشلو مجرمان خلق و جہنم تا چی تگی بئی اگی با بو پا سگر دی اللہ یوں گے جہنم تور شو لا یملکون الشفاعت اختیار بن لری د سفارش اسو کو الا من اتخذ عند الرحمن عهدا مگر ارسو کو چی پورا کڑی دا د رحمان ذات سرا وعده په توحید نو کو هغه چری ګناګاری کنا هغه د پاره شفاعت کیږي چا کی دے صحیح وا کو ګناګارو الا من اتخذ چمرات مشفور شی گنانگار دغس مالکان بنی د شفارس اسو کو الا من مگر آسو ب شفاعت کو لشی چکڑی د رحمان سرا وادا پورا کڑی د رحمان ذات سرا وادا اگی تب اللہ اجازت کئی چزے وقال اتخذ الرحمن ولدا دی خدا خبر کڑی دا مشرکان دی کہ یہودیان دی کہ عیسائیان دی ټول پدی کې اتفاق کړی دی چې نیول دی رحمان د ځان لپاره ولد ولد عیسی علیہ السلام مشرکین وی ملائک دی پدی د ټول اتفاق ہو چې رحمان د خپل ځان لپاره په خپل خواه باندې نیولی د مخلوق نه کنه مونږ هسې د هغې عزت کوی لقد جئتم شيئا ادا یقینا چې تاسو راتلو کړو په داسې یو خبره چې ډېره درنه ده ادا ډېره درنه خبره ده څومره درنه ده تکاد السماوات يتفطرن منه نږدې دي اسمانونه چې ټوکړې شي د دې وتنشق الارض اشلی گدا زمکا او خلق پکن نوزی وتخر الجبال حدا او غرن با او غرزی کی ٹکڑی ٹکڑی دا ولی دنیا روانی کی دا خو دنیا روانی دلی چسمانو نہ او غرزی کی ازمکا اشلی کی او غرن دڑی دڑی شین خدا کا دنیا وکن دا ولی دنیا روانی کی اللہ وی دا ذکر چی ان دعو للرحمن ولدا دی خلقو دا رحمان ذات تپارم ولد قتل دے نازولی ولد قتل دے چی دے نازولی دے اغز نازولی دے دیر شیری کنا سلک پھنو دی کنا اللہ وی دا دمرا دا کفر خبر دا چی سمک اینشی زغاملے غرون اینشی زغاملے اسمانون اینشی زغاملے او دیل اشتینک زغاملے دا نو بس دغه چې خلو خوځي نو په ناوځولي باندې خوځي ښه چې ناوځولي شته کنه ته د دې خبرې نه خبرې چې دا خبره کوي دا دې کوي ان دعو للرحمن ولدا دیو جن وی چې څوک توحید بیانې کنه آسمانونه ولا دعا غواړي زمکه ولا دعا غواړي غرونه ولا دعا غواړي ولي هغه یې خدای دې وبخه مونږ مصیبت نہ بچو آو دا خو یمنگا تاسو تو لاریو کنی کدی نور تو گور نہ بس یمنگا پخا دور شیو کا دا خو تاسو کو کی دا توحید نم اخنے نو گزارا کی گی اگر چاہتا تاسو نے نو بس عرص بروان شی بیا نو کا دی ظالمان دا مسئلہ نکولا چی دنیا پا دیروانی گی چی سوک نازا ولی ہوئی خا دی بسوئی دی بھائی لکھ رشپی چی سملی نو پکا باندھ جان تو بگ دا بولی کوئی پب نکو دے کنا بولی گنے کو نہ کہ زمکا ہوتا روئی اچی کوئی بد بخت زمکا ہوتا تھا روئی اچی چی بولے دینا زولے ہوئے آسمان اور زمکا گرو ٹولتا تھا روئی اچی خدے نہ یری گا دا خبر مکو گورے مونگ اولی روانے ادی دا خبر نکو لے بے زن تو بپ پیار میں باندھے کتا پبا نکو زے کتا بولی جرم سکڑے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ندی مناسب رحمان ذات لرام چونی سی زان دا پارا ولد ان کل من فی السماوات والارض ندی دا طول کپ آسمانو کی دی کپ زمکو کی دی الا آت الرحمن عبدا طول برازی رحمان ذات تا پعاجز سران دامنی پکی نشتا لنا طول عاجز دی اڈیر پعاجز سر با قیامت کے راضی اور طول اللہ تدا سے معلوم دی لقد احصاهم یقیناً چ اللہ پخ فل علم کرا وستی دی جسم رضیخا تے نشرا وستی لا تحسوها وعدہم عدا وشمار لدی پشمار سران وعدہم عدا سنگ شمار لدی کتابن لکی چ دا سے شمار لدی چ ہر یو بندہ چ پیدائشی نکس سلویخ کال عمری کشپیتی یو کاویائی ارسم رجی او دو پا دی خپل عمر کی سمرا سا غست دے کنا دا اللہ لکلے چی دورا سا دی واغست خوا حد دا هم عد دا اگا سا غست لیا ولی لکلی دی صریخ الاپری دا ساونے و تمعلوم دی نو وكلهم آتي يوم القيامة فردا اور طول براشی اللہ تا قیامت کی یوازی یوازی بشارت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اوکسان کی ایمان روڑ و عمل کی صالح سیجعل لهم الرحمن ودا او بگر زی رحمان ذات تدید پارا محبت محبت تخلق و فضلوں کی سن کے حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ہوئی کلا چیو بندہ سر اللہ محبت پیدا کی نو جبریل توئی چو جبریل پر اسمانوں کے اعلان کام چزما پلانی سر محبت تین تاسو طول و سر محبت کویں اسمانوں والو دغ سے زمک والو ردی پزلوں کے اللہ اگر سر محبت پیدا کی او اگر خبر نہیں اگر بے پی جنیون نہ ایو برازی یرز ما تاثر ریر محبت بل برازی یرز بیر میں خواہی کرنا اتو اے پی جانی نا داد مومنان شام دے اللہ دید اور کرے تخلق بزرونو کی یا دخپل طرف نا ودن اللہ وزی سرا دخپل طرف نا محبت ساتی دریم وابچی رحمان ذاتو ددی پزرونو کی محبت دخپل زان سرا ندی ظلم کے وقت سر محبت پیدا شی ڈاٹول نزدین نزدید یوبل سر فین نوائز سرنا بلسان کا یقینندا قرآن منگا سان کو سا پجبا ساجبا عربی دا عربی ڈیرا سان دا ندا قرآن منگ پاگی نہ دل کڑ دے زکم آسان کو یا یس سرنا بلسان کا دیر آسانم بیان کو سا پجبا باندھی سچ قرآن بیان ہے نہ داسی بیان ہے چاہے غلطی دن نکی خطائی دن نکی گی داسی بدا جب چلی گی نہ تو بس شرا بل متقین خوشخبری اور بدے سر متقیان تنگ وطن ذربی قوم لدن او یرے پدی سرا قوم جگڑ مار لدا کم قوم دے اچوی اتخذ الرحمن ولدا دقل جگڑ مار درا جی سر وکم اہلکنا قبل من قرن سمرا ہلاک کری من مخد دینا پیڑے قومنا هل تحس منهم من احد توین داغین انن یوتن نن سوک دے کنن وے خوٹی کٹ با پی لگے دلیو چرا شید کو خانو دے وصلے دے تخیمہ نشتا کن هل تحس منهم من احد توین پاغی کی یوتن ولی چی شپیتا گا زدنگی کنا ازم رپلنی ناغبت تماشوئی کنا نشتا غا ٹول تلی او تسماو لهم رکزام یا اوری داغی دا پارا کشار دخپو رکز دخپو کشار تویلش دخپو کشار خو علی چی او سلی گرزی پا دیزم کا باندی کنا او چی ٹول پناشوی دی ننسو کاری پستر کو باندی او نیسو پا غگونو باندی خکالو آوری